verde muerga, rite mauita e la rasarit vasi primavera. Vinde vasui primavera vi. Și palbine pe frunza de mărăcină. Cine-i om atunci trăiește și ce-i place tot iubește. Din rochiță pupau arnei ca-n guriță.